بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، بعد يكون حميدي الله تبارك وتعالى نكون صليا بمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم درسيت فوبي كتك جلسه ya kwanza katika jinsi za Ramadhani katika mji huu wa urambo na masjidi hii, masjidi Sunna. Na kwa kuwa ni mpita njia, nimeona nichukue nukta moja ndogo ambayo kwa tawfiki ya Allah tabarak wa taala tutaweza kuihifadhi vizuri katika darasa yetu hii ambayo inaonekana kwamba haitazidi dakika 20 au 15. Na nimeonelea katika darasa hii nizungumzie fadhlu siyam, fadhila ya funga. Fa inna siyama lijamu muttaqin wa junnatul muharibin wa riyadul abrar wal muqarrabin, kwani hakika funga ni kifungio cha wenye kumcha Allah tabarak wa taala, lakini pia ni ngao ya wapiganaji na ni mazoezi kwa watu wema wenye kujikurubisha kwa Allah tabarak wa taala. Furidha Ramadhan yaum al-ithnain, ilifaradhisha somu ya Ramadhan siku ya Jumatatu, zikiwa ni siku mbili tu zimepita katika mwezi wa Shaaban sana ya thania min al-hijrati nabawiyya, mwaka wa pili tangu kuhama kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fatuwfiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qad adraka tis'u ramadanat, na alifariki mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwa amediriki kufunga Ramadhani tisa. Imefaradhishwa Ramadhani siku gani? Naam, tayeb, siku ya Jumatatu. Mwezi wa Shaaban siku ya ngapi? Naam, siku ya pili. Mwaka wangapi katika hijra ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Naam, mwaka wa pili. Amefariki mtume alayhi salatu wassalam mwaka wangapi hijria? Naam, hapana, amefariki mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka wa kumi hijria. Kwa hiyo alifunga mtume Ramadhani tisa. Mtume alayhi salatu wassalam alifunga Ramadhani tisa. Mtume alayhi salatu wassalam ameishi Maka miaka 13 ya utume na ameishi Madina miaka 10. Kwa hiyo miaka ya utume ya Rasul sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni miaka mingapi? Naam, miaka 23. akiwa ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ilikuwa nukta ya kwanza. Nukta ya pili, fardhu siyami ala thalatha marahil, ala thalathi marahil. Saumu ya Ramadhan imefaradhishwa katika hatua tatu. Saumu ya Ramadhan Allah tabaraka wa taala ameifaradhisha katika hatua tatu, na hii ni kutokana kwamba miaka yote tangu mwaka wa kwanza wa da'wa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka ametoka Makka amekwenda Madina, akakaa Madina mwaka mmoja, kwa maana miaka 14 watu walikuwa wanakula wanakunywa, wamezoea kula, wamezoea kunywa na hawajazoea kushinda na njaa. Kwa hiyo ikawa somo ya Ramadhan na Allah tabaraka wa taala na huruma na waja wake na mapenzi na viumbe wake hakupenda kuwafaradhishia ghafla wafunge ghafla, huenda wengi wangeshindwa kufunga. Yapo masahaba wa mtume walikuwa na hirsi kubwa katika dini, lakini Allah tabaraka wa taala akaifaradhisha somo katika hatua tatu, na hii ni huruma kwa waja wake. المرحلة الأولى مرحلة يقوانزة فرض الصيام عاشوراء إلي فرضيش صوم عاشوراء. روى الإمام البخاري ومسلم والحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما يبكي إمام البخاري ومسلم حديث متفق عليه كتك حديث يمميت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أنسمع عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش. سيكو يا عاشوراء إلي كوا نسيكو يوم قريش بيا وكيفونغا. سيكو يا عاشوراء إلي كوا نسيكو مقريش ولكوا وكيفونغا في الجاهلية كتكو جاهلية. نهاكا تنجفونزا كتكم لانغو عقيدة كما مقريش كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ما قريشي ولكون مرود الله تبارك وتعالى مع أنهم كانوا يشركون سبحانه وتعالى. وين قم ما قريشي ولكون كم شركيش الله سبحانه وتعالى. لو هي وكوانبيا وإسلام قم بني وشركين بعد يوات ولأنباء ونعبد مزيم أما ونعبد مكبوري ama wanaomba mawalii au mitume au masharifu ama ahli badri, hulalamika na kuona kwamba wao sio washirikina, kwamba kwa sababu wao wanaswali au kwa sababu wao wanafunga. Lakini tunajifunza kwamba makuraishi pia walikuwa yatasaddaqun, walikuwa wanatoa sadaka, walikuwa yaatakifun, walikuwa wanakaa itikafu. Makuraishi walikuwa wanafunga, makuraishi walikuwa wanahiji. Sawa sawa, maa dhalika kafarahum subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hivyo Allah tabaraka wa ta'ala aliwakufurisha, inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala aliwaita washirikina, pamoja na kwamba walikuwa wanafanya nini, walikuwa wanafanya baadhi ya ibada. Lakini kwa nini Allah tabarak wa ta'ala aliwakufurisha? Kwa sababu walimshirikisha Allah tabarak wa ta'ala katika ibada. Kwa sababu walimshirikisha Allah tabarak wa ta'ala katika ibada. Na Allah tabarak wa ta'ala anatuambia, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Mwabuduni Allah tabarak wa ta'ala, na wala msimshirikishe Allah tabarak wa ta'ala na kitu chochote. Lidha تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش. إلكوا سيكو يا عاشوراء نسيكو أنبايو ما قريشي ولكوا وكفونغ في الجاهلية كجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. في نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نايب يلكوا كفونغ. نمتوم صلى الله عليه وسلم لكوا أكفونغا. فلما قدم المدينة نتوم صلى الله عليه وسلم لكوينجية مدينة صامه وأمر بصيامه. ألفونغا عاشوراء نأكوامريشيا مصحابة na wao wafunge Ashura. Falamma furida ramadana, ilipofaradhishwa saumu ya Ramadhani, qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man shaa asamahu wa man shaa tarakahu, atakaitaka sasa atafunga na atakaitaka ataacha. Tayyib, tunajifundisha katika hadithi hii ya Ummu al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia Madina mwaka ngapi? Mwaka wa kwanza. So sawa, tumesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa Madina, aliishi Madina miaka 10 na ngapi? La, Mtume aliishi Makka miaka 13. Aliishi Madina miaka 10 na ngapi? Miaka 10. Mtume alayhi salatu wassalam aliishi Madina miaka 10. Sawa, alifunga Ramadhani ngapi? Alifunga Ramadhani 9. Katika 10 ukitoa 9 inabaki ngapi? Inabaki moja. Kwa somo ya Ashura ilikuwa fardhi wakati Mtume kaingia Madina mwaka wangapi? Mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili ukafaradhishwa Ramadhani. Mtume akawaambia masahaba, man shaa asamahu wa man shaa tarakahu, atakayetaka afunge na atakayetaka ataacha. Lidhalika kana amru bidhalika fi awwal sanati thaniya, jambo hili lilikuwa ni mwanzoni la kufaradhisha Ramadhani, mwanzoni mwa mwaka wa pili. So sawa, na ambao huo mwaka wa pili ilifaradhisha shari saumu ya mwezi wa Ramadhani, ilifaradhisha saumu ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo Ashura haikuwa fardhi na wajib kufungwa isipokuwa katika mwaka wa ngapi? Isipokuwa katika mwaka wa kwanza, ambao ndio mwaka Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia Madina. Thumma fuwida al-amru ila ra'yi at-tatawwu, kisha likahamishwa jambo la kufunga kutolewa katika amri, ikawa ni sunna, na hivyo ikawa mtu akifunga somo ya Ashuraa kwake ni sunna na sio nini, na sio fardhi, yani sio wajib. Na haya ameeleza al-Imam Ibn Hajar katika Fath al-Bari katika juzu ya 4. Hii ni marhala ya ngapi katika marhala za kufaradhisha somo? Hii ni marhala ya kwanza, au ni hatua ya kwanza katika hatua za kufaradhishwa somo. Hatua ya pili ya kufaradhisha somo, furidhu ala takhyir. Athania, almarhala athania, furidhu ala takhyir. Somo ilifaradhishwa kwa kuchagua. Takhyir, yani watu kupewa khiari. وفي ذلك قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام ابن تيمية أبو العباس رحمه الله تعالى. أبي سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتك مجموع الفتاوى يقول إن الله لما أوجب رمضان، الله تبارك وتعالى ألفو وجبش صوم رمضان، كان المقيم مخيرا، كان للمقيم مخيرا. Alikuwa yule mtu ambaye ni mukimu. Mukimu ni mtu gani? Mkazi ambaye sio msafiri. Alikuwa mukhayyaran, alikuwa amepewa khiari ya kuchagua. Alikuwa amepewa khiari ya kuchagua baina siyam wa baina an yut'am. Ima afunge na ima alishize chakula. Kula yaumi miskinan, kila siku wanalishiza maskini mmoja. Fakana alwajibu huwa al-it'amu miskinan, jambo la wajibu katika fakana alwajib huwa it'amu miskinan, likawa jambo la wajibu ni kumlisha maskini, sio kufunga, kwa sababu mtu amepewa nini? Amepewa khiari. So sawa, ima afunge na ima alishize chakula. Kwa hivyo wajibu ikawa ni nini? Kufunga au kulishiza chakula? Kulishiza chakula ndio ikawa wajib, na kufunga ikawa ni khiari ya mtu. Na wanadaba subhanahu ila it'ami akthara min dhalik, Allah tabaraka wa ta'ala akasunisha, akapendekeza mtu kulishiza zaidi ya maskini mmoja, akapendekeza mtu alishize zaidi ya maskini mmoja. Faqala subhanahu wa ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskina, na wale ambao wana uwezo watoe fidia ya kulishiza maskini, faman tatawwa khairan, faman tatawwa khairun, atakayezidisha zaidi ya kumlisha maskini mmoja itakuwa ni bora. Sawa sawa. Faman tatawwa, yule ambaye atapenda kuongeza akazidisha zaidi ya maskini mmoja itakuwa ni bora kwake. Kisha Allah tabaraka wa taala akahitimishia aya kwa kusema wa antasumu khairun lakum, na kufunga ni bora kwenu. Kwa hiyo kufunga ni bora, sawa sawa, lakini mtu amepewa khiari, ima afunge na ima alishize chakula kwa maskini. Falamma kanu mukhayirina, walipokuwa masahaba wa mtume na waislamu wa mwanzo wamepewa khiari, kanu ala thalathi darajati, khiari yao ilikuwa katika daraja tatu. Khiari waliopewa na Allah tabaraka wa taala ilikuwa katika daraja tatu. Daraja ya kwanza, a'laha, iliyokuwa juu zaidi na ndiyo bora, as-sawm, wa antasumu khairun lakum. Daraja iliyokuwa bora zaidi na daraja kubwa katika daraja hizi tatu ni kufunga, kwamba mkifunga ni bora kwenu. Daraja ya pili, huwa it'amu fi kulli yawmi akthara min miskin, ni kulishiza kila siku zaidi ya maskini mmoja. Faman tatawwa khairan, faman tatawwa khairun lahu, yani atakayezidisha kulishia zaidi ya maskini mmoja itakuwa ni bora kwake. Kwa hiyo daraja ya pili ni kulisha maskini zaidi ya mmoja. Wa adnaha, na daraja ndogo zaidi, an yaktasir ala it'am miskin, ni mtu kufupika kumlisha maskini mmoja. Tayyib, kisha Allah tabaraka wa taala hatama as-sawm ba'da dhalika wa asqata at-takhayyur fi ath-thalatha. Allah tabaraka wa taala akatilia mkazo sasa kufunga na akaondoa ule mpango wa mtu kuchagua katika ile mipango mitatu, kwamba ima mtu afunge au alishe maskini mmoja au zaidi ya mmoja. Tayyib, nirudi nyuma kidogo kama tuko pamoja, kwa sababu ni darsa. Mimi nimetangulia kusema kuwa nini ni darsa. Nikisema darsa, maana yake kuna kwenda mbele na kurudi nyuma, kuna maswali na kuna majibu. Tayyib, somo imefaradhishwa katika daraja ngapi? Na mshehe mwenye kufia nyeusi, daraja ya kwanza daraja gani? Daraja tatu. Daraja ya kwanza ni daraja ya khiari. Kapatia akakosea, amekosea. Daraja ya kwanza daraja gani? Daraja ya kwanza ni daraja ya somo, sawa sawa, na sio kwa nini, sio khiari. Daraja ya kwanza, sawa sawa, somo mfaradhi katika daraja ngapi? Daraja tatu, yetu hatua tatu, sawa sawa. Kwanza mtu alipewa, amekhiarishwa baina ya vitu vingapi? Vitatu. Sasa kubwa katika hivi vitu vitatu ilikuwa daraja gani? Kufunga, sawa sawa. Naam, ya pili, hatua ya pili ilikuwa nini? Kulisha maskini zaidi ya mmoja. Hii ni hatua ya ngapi? Ya pili. Na hatua ya tatu ilikuwa nini? Kulisha maskini mmoja. Sisi tumefahamiana vizuri. Tayyib, katika hali hii Allah tabaraka wa taala tumesema kwamba ameifaradhisha somu katika hatua tatu, sawa sawa. Hatua ya kwanza inaitwa hatua gani? Naam, hapana. Allah tabaraka wa taala amefaradhisha somu katika marhala tatu. Marhala ya kwanza, yani hatua ya kwanza ilikuwa ni hatua gani? Somu ya Ashura. Tuko pamoja? Kwa somu ya Ashura ilikuwa wajibu mwaka wa ngapi? Mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili ikawaje? Mwaka wa pili kwa khiari, kwa sunna, na mpaka leo ni nini? Ni sunna. Marhala ya pili ni marhala gani? Kuchagua, sawa sawa. Kuchagua kati ya nini na nini? Kufunga au kulisha maskini. Tayyib, jazakumullahu khair. Tayyib, na almarhala thalitha wal akhira, marhala ya tatu na marhala ya mwisho, at-ta'kidu ala fardhi sawm Ramadan, ni kutilia mkazo na kulazimisha sasa watu watafunga somu ya Ramadhani. Hakuna tena masala ya khiari, kwamba mimi bwana najisikia leo sina hamu ya kufunga nitalishi, hapana, ni kufunga na wala hakuna kufanya, hakuna tena khiari. Sawa sawa, ni kaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala katika surati al-Baqara, Allah sema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yule ambaye mwezi utaandama akiwepo, yuko hai, yuko mjini, basi afanye nini? Afunge. Katika aya 185 Allah alipoweka amri hii na wajibu hii, wajibu huu, wameeleza masahaba wawili, Abdullah ibn Umar, wameeleza masahaba wawili, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma na Salama ibn al-Akwa'i radiyallahu ta'ala anhu, bi'anna hadhihi al-aya nasakhat allati qablaha, aya hii imefuta ile aya iliyokuja kabla yake. Aya iliyokuwa kabla yake ni aya gani? Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu, ile aya ya kukhiari, aya ya kuchagua, imekuja kufutwa na aya hii, faman shahida minhum ash-shahra falyasum, na akhrajahu fi sahihayn ay al-Bukhari wa Muslim. Ikawa kuanzia hapo saumu ya Ramadhani ni saumu ya wajib na ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, bilkitabi wa sunnati wal ijma'. Tumefahamiana vizuri. Sehemu ya tatu au marhala ya tatu ya kufaradhisha saumu ilikuwa ni marhala gani? Sheikh Mwenyekilemba bwana. Kufunga nini? Kufunga saumu ya Ramadhani kuwa ni wajibu na sio tena, sio khiari ya kuchagua kwamba mtu akitaka atafunga na akitaka ataacha. Dalili katika kitabu faman shahida minkum ash-shahra falyasum ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, na kuendelea. Sawa sawa, tayyib. Na katika sunna bunya al-islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illa Allah thumma qala was-sawmu ramadan. Sawa sawa, tayyib. Kwa hivyo saumu ya Ramadhani ni wajib, saumu ya Ramadhani ni wajib na ni nguzo katika nguzo za Uislamu, na wala mtu haruhusiwi kuacha kufunga saumu ya Ramadhani ile, yule ambaye atakuwa na udhuru wa kisheria. Akhiran, nukta ya mwisho kabisa, tutahitimishia na hadithi ameipokea al-Imamu at-Tirmidhi katika Sunan na pia al-Imamu Ibn Majah katika Sunan na wengineo katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha kana awwalu laylatin min shahr Ramadan, unapokuwa umeingia usiku wa kwanza kabisa katika mwezi wa Ramadhan, usiku wa kwanza Ramadhani ulikuwa lini? Ulikuwa jana, sio leo. Sawa sawa, leo ni usiku wa ngapi? Leo ni usiku wa pili. Usiku wa kwanza wa Ramadhani ulikuwa jana. Unapokuwa umeingia usiku wa kwanza wa Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wasallam sema sufidati shayatin wa maradatul jin, kufungwa minyororo wa mashaitani na majini wote waovu wanafungwa minyororo na Allah tabaraka wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar, na inafungwa milango yote ya moto, falam yuftah minha babun, haufunguliwi mlango hata mmoja katika milango ya moto. Wafutihat abwabul janna, na inafunguliwa milango ya pepo, falam yughlaq minha babun, haufungwi mlango hata mmoja katika milango ya pepo. Tayib, milango ya moto iko mingapi? Milango ya moto iko mingapi? Shekhe wangu sijakuuliza. Milango ya moto iko mingapi? Naam, milango ya moto iko mingapi? Sab'atu abwab, laha sab'atu abwab. Milango ya moto iko milango saba. Moto wa jahannam una milango una milango saba. Tayyib. Na milango hii ya moto wa Jahannam yote inafungwa katika mwezi wa Ramadhani. Milango yote hii inafungwa katika mwezi wa Ramadhani. Na haufunguliwi mlango hata mlango mmoja katika milango hii saba ya moto wa Jahannam. Kisha hufunguliwa milango ya pepo. Hufunguliwa milango ya pepo na haufungwi mlango hata mmoja katika milango ya pepo. Milango ya pepo iko mingapi? Wanafunzi wanainama chini siwaulize. Nauliza wale wale kule nyuma. Mwenye kofia misali misali juu. Mvaka nzu nyeupe. Unageuka nyuma. Ulefungua kifungo cha kwanza na cha pili cha kanzu yako. Unashika kichwa Tuambie. Mwenye ajifanya kama sio yeye. Pepo ina milango mingapi? Pia kusema sijui ni katika elimu, sawa sawa. Kusema sijui ni katika nini? Ni katika elimu na kujilazimisha ni katika ujinga. Sawa sawa. Tayeb. Hapo nyuma nyuma aliova kilemba hapo. Milango ya pepo iko mingapi na jiuka nyuma yeye? Na ya moto? Kusema sijui ndio bora zaidi kuliko kukosea. Wanasema Waarabu ujinga uko namna mbili. Kuna jahil na kuna jahil murakkab. Sasa jahil yule sema jahil ni sijui, sawa sawa. Na jahil murakkab hajui ajifanya anajua. Sasa ukisema unajua wewe hapo ujinga wako utakuwa mara mbili tena ule ujinga wa asili. Kwa hiyo sema sijui. Kitu ukiwa unajua unasema wasema sijui, na hiyo ndio tabia ahli sunnah wal jamaa. Hawajilazimishi kitu hawajui kusema wanajua. Sawa sawa, sijui sijui. Khalas, na wala kusema sijui sio aibu. Tayeb. Milango ya pepo iko mingapi shekhe? Milango ya pepo iko milango minane. Pepo ya jahani, pepo ya Allah tabaraka wa taala ina milango mingapi? Ina milango minane. Na kutoka mlango wa kwanza mpaka mlango wa pili katikati kuna kitambo cha kutembea miaka 500 ndio ufikie mlango wa pili. Sio kama hii nyumba yetu, msikiti wetu na mlango mmoja, ukigeuka tusha na mlango wa pili. Hapana. Kwa hiyo pepo ni kubwa sana, yani huwezi kulinganisha na hii dunia mara elfu na elfu huwezi. Kwa sababu hata yule mtu maskini fakiri wa peponi hatopewa pepo kubwa ya dunia, kwa sababu atakuwa kaolewa pia. Riwaya ya kwanza itakuwa dunia mara 10, riwaya nyingine itakuwa dunia mara 2. Alafu ni mtu mmoja tu. Yani mtu mmoja fakiri wa peponi atapewa dunia ukubwa wake mara ngapi? Mara 2. Hebu niambie ukiwa na urambo mara 2. Dunia mara 2, sio ambiwa Tanzania mara 2, dunia mara 2. Unasalia vipi sasa? Halafu atapewa wanawake wawili tu. Na huyu atakapokuja wale wanawake wawili wakamsalimia, yale masauti yao na ule uzuri wao, atasema hakuna mtu peponi atapewa neema kama mimi. Hakuna maskini wa peponi, yeye ndio maskini, hakuna maskini zaidi yake. Kutoka yeye anaingia motoni. Kwa hiyo Allah Ta'ala ameiandaa pepo, watu washindane kuitafuta pepo. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kwa pepo ya Allah Tabaraka wa Ta'ala ina milango mingapi? Ina milango minane. Milango hii hufunguliwa yote katika mwezi wa Ramadhan, wala haufungwi mlango hata mlango mmoja katika milango ya pepo. Wa yunaji munaji, na kisha anaita muhitaji kwa sauti ya juu akisema, ya baghi alkhair aqbil, ewe ambaye unakupa ya kufanya mambo ya khairi, embu yaelekee sasa. Yani msimu wa kuzielekea khairi ni msimu gani? Ni mwezi wa Ramadhani. Msimu wa kutoa sadaka ni mwezi wa Ramadhani. Msimu wa kufanya adhkari ni mwezi wa Ramadhani. Msimu wa kulisha watu ni mwezi wa Ramadhani. Msimu wa kusaidia watu ni, yani msimu wa kila khairi unayojua wewe msimu wake ni mwezi gani? Mwezi wa Ramadhani. Ya baghi alkhair aqbil, ewe mwenye kupa ya khair, yangu zielekee khair sasa. Maana huu ndio muda wa kuzielekea khair, mwezi wa Ramadhani. Wa ya baghi alshar aqsir, mnada wa pili, ewe mwenye kupenda uovu punguza. Ewe muovu, unaipenda uovu, uovu aina yote, ulaji wa riba, uzinifu, sijui uongo, sijui nini, punguza, acha uovu wako. Maana huu si mwezi wake. Huu ni mwezi watu washindane katika khairi. Kisha Mtume akasema, walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli layla. Na Allah tabaraka wa taala ana watu anawaacha huru na moto wa Jahannam kila usiku wa Ramadhani. Usiku wa jana watu wameachwa huru, usiku mwingine wa leo watu wataachwa huru, usiku wa kila siku watu watafanya nini? watatu huru, walhadithu hasanu. Hadithi hii inajibu hadithi iliyokuja mashuhuri sana katika hadithi zinazosomwa katika mwezi wa Ramadhani. Inayosema hadithi hiyo kwamba kumi la kwanza la Ramadhani ni kumi la nini? La rahma. Na kumi la pili la Ramadhani ni kumi la maghfira. Na kumi la tatu la Ramadhani ni kumi la atqu minan nar, la kuwacha huru na moto wa Jahannam. Hadha kidhbun wa buhtan yunafi ma qala alayhi salatu wassalam, si kweli, huu ni uongo na inakwenda kinyume na aliyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Ramadhani yote ni rahma, bali Ramadhani yote maghfira, bali Ramadhani yote ni atqu minan nar. Watu wanasamehewa, watu wanarehemewa, watu wanafutiwa madhambi yao na kuwachwa huru na moto wa Jahannam. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo tusaidiane kwamba hadithi hizi za uongo ziko nyingi. Ziko nyingi, lakini naona nimepita na fursa ni ndogo, basi nikaona hebu nichukue chambo kwa pamoja. Kwa sababu wanasema Waarabu, akhdhu qalil khairun min tarki jami'. Kuchukua kidogo ni bora kuliko kuacha chochote, usio? Kwa hiyo japo kuchukua kidogo. Tayyib. Kwa hiyo nadhani tutakuwa tumechukua nukta kidogo au tumechukua sehemu kidogo. Tumeelewa kwamba somo ya Ramadhani ilifaradhishwa katika hatua ngapi? Katika hatua tatu. Sawa sawa? Tayyib. Hatua ya kwanza ilikuwa ni watu kufunga somo ya Ashura, na hatua ya pili ilikuwa ni kulisha, kuchagua baina ya kufunga na kulisha chakula, na hatua ya tatu ilikuwa fardhi ya Ramadhani ambayo ndio hii tunaendelea nayo mpaka sasa hivi. Kwa hivyo kila mmoja azidishe kheri, aongeze juhudi, ajitume katika mwezi wa Ramadhani kusoma Qur'ani, kuswali sala za sunna, kumdua Allah tabaraka wa taala, kumuomba Allah msamaha, sio kuimba. Huu ni mwezi wa kuimba, sio kuimba. Dini yetu sisi sio dini ya kuimba. Ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka jannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Si ndio mwezi wa kuimba huu? Sio kuimba. Huu sio mwezi wa kuimba, ni mwezi wa kumsabihi Allah, ni mwezi wa kumtaka Allah msamaha, ni mwezi wa kusoma Qur'ani, ni mwezi wa kutoa sadaka, ni mwezi wa kusaidia watu, kulishiza watu vyakula. Huu ndio mwezi wa kheri. Tufahamiane vizuri. Sio mwezi wa kulala misikitini. Sio mwezi wa kupiga ngoma za dafu, na sio mwezi wa kufanya mambo ya bid'a. Lakini shaitani, Allah asema wazayyana lahum shaitanu a'malahum fasaddahum 'an sabili. Shaitani anawapambia watu mambo, wanayaona mabaya kuwa ndio mazuri, anawaziwia katika njia za khairi. Watu wanaacha khairi, wanakaa kazi yao kuimba tu. Sawa sawa, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa raddun kama qala 'alayhi salatu wassalam. Atakayefanya amali haiko katika mwongozo wetu, katika mafundisho yetu, amali yake itarejeshwa, haitokubaliwa na Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo wanaingia Ramadhani wana madhambi na wanatoka wana nini? Wanatoka na madhambi kwa sababu hawakutumia fursa vizuri. Kwa hiyo tusaidiane kwa kumjua ndugu zetu, waache habari za kuimba, waache habari za kupiga ngoma za dafu, habari za makelele misikitini. Muda mwingi wanaimba na muda mdogo wanaswali. Yaani wakianza kuswali tarawih dakika 15 wamalize, wakianza kuimba dakika 45. Unasoma kitabu cha Tabaraka Dhul-Ula, kitabu ambacho hawamjui hata aliyekiandika hicho kitabu ni nani, na hata wanaoyasoma pia hawayajui yanasema nini, bali ndani yake pia kuko na shirki ambazo watu hawajui kuwa ndani yake kuna shirki, wal'iyadhu billah. Kwa hivyo sibabi fillah, haya ni yale ambayo machache nimeona kwamba ni wakusanyie na muda niliokusudia umekwisha isha. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Thank you.